förbi forsarna i Dnieper. De svenskar som slog upp tält vid Volga tillhörde det mest härdade av alla vikingatidens köpmän. Det var långt till Bulgar. Ändå sökte de sig dit på jakt efter profit. Att härja var inte att tänka på, eftersom Volga-bulgarerna var många och välorganiserade och nordborna fåtaliga. Och varför härja när man inte behövde? Att röva ihop eller köpa finska eller östslaviska flickor i gårdarike och sedan sälja dem i Bulgar var fullt tillräckligt för att silvret skulle läggas på hög i kistorna och glädja folket hemma på gården. Mycket silver från islams dynastier fann sin väg till Norden under vikingatiden. Enligt en beräkning uppgår silvermynten till över 85 000, varav 95% har påträffats i Sverige. Men antalet lär stiga betydligt eftersom nya fynd görs hela tiden. Sidan 103. Vi har ingen aning om hur många av dessa mynt som erlades som betalning för slavinnor. Men det vore naivt att tro att kommersen var obetydlig. Slavhandel har alltid genererat god vinst till den samvetslöse entreprenören. Varför skulle vikingatidens nordbor ha varit annorlunda? Exakt hur det gick till när vikingarna for längs Volga är okänt. Vi vet att de måste ha kämpat sig fram både på vatten och till lands. Även om vikingarna väntade med att skaffa båtar tills de kom fram till huvudfloden och istället färdades till fots, var resan farlig och tung. Att färdas landvägen var svårare än att färdas sjövägen, i synnerhet om sommaren, då man inte kunde utnyttja isarna för att transportera varor på slädar. Så var det även i hemlandet, där det räknades som en stor välgärning att underlätta resandet. Sett ur detta perspektiv kommer det inte som någon överraskning att ett flertal runstenar berättar om män och kvinnor som byggt broar över åar och sankmarker. Med bro avsågs såväl broar av trä med stenfundament som vägbankar av jord. Efter kristendomens ankomst förknippades sådan byggnation med fromhet. Att gynna vägfarande var Gud i behagligt. Genom att bygga en bro eller en vägbank kunde man hylla minnet av en död släkting eller ära Herren, och därmed indirekt sig själv. En av dessa broar finns fortfarande kvar, den omkring 150 meter långa anläggning som Jarlabanke lät bygga i Täby. Enligt en av Jarlabankes många runstenar byggde han bron för själens frälsnings skull, det vill säga som en hyllning till Gud och till sig själv. När det gäller de köpmän som for till Bulgar svävar vi alltså i ovisshet om åtskilligt, men vi har en noggrann redogörelse i behåll för en alternativ flodled från Könugård, Kiev, till Miklagård, Konstantinopel. En sydöstlig motsvarighet till den reseskildring som Ottar lämnade av sjövägen mellan Bjärmaland och Hedeby. Resenärens namn är visserligen okänt, men mannen som var ansvarig för nedtecknandet är, liksom i fallet med Alfred, välkänd. Han hette Konstantin den VII och var bysantinsk kejsare. Konstantin med tillnamnet Porphyrogenetos, den purpurfödde, eftersom han såg dagens ljus år 905 som kejserlig prins. Purpur var den färg kejsarhuset förknippades med. Uppsteg på tronen år 913 och utövade ensam regeringsmakten från 945 till sin död 959. Han har till skillnad från Alfred inte gått till historien som en stor ledare, utan förknippas främst med de skrifter han lät sammanställa. Konstantin skrev endast smärre delar själv, medan huvudansvaret överläts till folk som antogs veta vad de uttalade sig om. Sidan 104. Detta gäller i synnerhet ett verk som är känt under sin latinska titel de administrando imperio, om att styra riket, tillkom in i mitten av 940-talet. I nionde kapitlet beskriver den anonyme författaren hur ruserna, grekiska ros, reser söderut längs Dnieper för att handla i Konstantinopel. Ruserna börjar sin långa resa på flera ställen, noterar bysantinaren. Vissa kommer ända från Novgorod, grekiska Nemogarda, övriga från andra städer. Men de sammanstrålar alla i Kiev, grekiska Kiowa. Fartygen tillverkas av slaver som är skyldiga att erlägga tribut till ruserna. De hugger ut båtarna av trä och för dem, ibland drar de över land, till Dnieper. I Kiev köper ruserna båtarna av slaverna och utrustar dem efter behov. I juni färdas de sedan söderut längs floden, där de måste se upp för farliga forsar. När de når fram till en fors går de flesta ruserna i land och båtarna lastas ur. Några av de skickligaste går dock ner i vattnet, känner sig för med fötterna så att de inte halkar och för därefter fram sina båtar så försiktigt som möjligt med hjälp av stakar. De stöter eller drar farkosterna tills forsarna ligger bakom dem. Den bysantinske författaren räknar upp både de skandinaviska, rusiska, och de slaviska namnen på 7 av de 9 forsarna. De rusiska namnen är i tur och ordning Esopi, Ulvorsi, Gelandri, Eifor, Varuforos, Leanti och Strukon. Den fjärde forsen, Eifor, var den största och farligaste. Den nämns inte bara i De administrando imperio, utan också på en gotländsk runsten inte långt från Slite. Res till minne av Rafn, en gute som enligt vad som sägs på stenen har färdats ända till Eifor. Vid Eifor, A-E-I-F-O-R, eller A-I-F-U-R, måste ruserna inte bara se upp för farorna i vattnet, utan också för Petjenegerna, de asiatiska ryttarkrigare som kontrollerade steppen. Vad som dödade Rafn, forsen eller en petjenegisk pil, kommer vi aldrig att få veta. Vaktposterna bytte av varandra medan de övriga sjöfararna tog hand om varor och båtar. Vissa drog eller bar båtarna på sina axlar till lugna vatten, medan andra ruser ledde sina slavar längs en landväg, nogsamt kedjade för att hindra dem från att rymma. Med den farofyllda färden längs Dnieper avklarad rastar ruserna på öarna vid flodmynningen, bland annat Berezanj. Här offrar de fåglar åt sina gudar och bereder sig på nästa etapp, färden längs Svarta havets kust. De seglar ett par dagar i taget, rastar på öar och vid flodmynningar, stundom i säkerhet, stundom i vetskap om att petjenegerna kan dyka upp när som helst med illdåd i sinnet. I synnerhet om båtarna skulle driva upp på land. Sidan 105, bildsida. Sidan 106. Vid Donaudeltat upphör nomaderna att utgöra ett hot, varför rusernas tillförsikt ökar. Den återstående färden till Konstantinopel brukar inte vara svår. Hela resan längs Dnieper till Konstantinopel lär ha tagit omkring 6 veckor att fullborda, förutsatt att inga allvarliga problem tillstötte. Av den bysantinska redogörelsen att döma präglas hela det rusiska sommarhalvåret av den stora expeditionen. Förberedelserna inleds när isen smälter i början av april. Resan äger rum under juni och juli, då Svarta havet är lättast att segla på. Affärerna i Konstantinopel måste klaras av i augusti, och i början av september, varefter nordborna är tvungna att återvända norrut före vintern. Hur tog sig vikingarna hem? Författaren till De administrando imperio tiger härom. Förmodligen längs samma rutt om de kunde. Att detta ibland kunde vara svårt framgår av Annales Bertiniani, Saint-Bertin-annalerna, skrivna av Prudentius, biskop av Troyes. I annalerna framgår att några ruser år 839 dök upp vid den frankiske kejsaren Ludvig den Frommes hov i Ingelheim. Ruserna åtföljde en bysantinsk ambassad från kejsare Theophilos. Denne bad Ludvig att hjälpa ruserna hem till deras eget land. Den väg de egentligen skulle ha nyttjat bedömdes som alltför farlig eftersom det gick tvärs igenom barbariska stammars områden. Ludvig blev nyfiken och undersökte saken. Det framgick att ruserna stammade från nuvarande Sverige. Men det var på 830-talet, i den första fasen av vikingarnas färder i österled. Ett sekel senare, när materialet till De administrando imperio sammanställdes på Konstantins order, hade nordborna byggt upp ett expansivt nätverk av städer, marknadsplatser och garnisoner i Gårdarike. Området norr om Dnieperforskarna kontrollerades av rusiska härskare. Petjenegerna som dominerade steppen i söder var visserligen farliga, men vikingarna hade lärt sig att hantera problemet genom att fara i stora grupper med goda vapen och vaksamma vaktposter. Sannolikt behövde ytterst få rusiska handelsmän på 900-talet ta omvägen över nuvarande Tyskland för att komma till Östersjön. Våra kunskaper om vikingarnas färd längs Dnieper är inte bara beroende av arkeologiska utgrävningar och Konstantin den VII:s reseskildring. Kommersen var så betydelsefull att även formella handelsavtal, insprängda i redogörelser för fredsöverenskommelser mellan ruser och bysantinare, har överlevt i den ryska nästårskrönikan. Uppenbarligen slöts sådana avtal åren 907, 912, 945 och 971. Sidan 107. I 907 års avtal stipulerades att bysantinerna skulle skänka rusiska handelsmän de förnödenheter de hade behov av. Bröd, vin, kött, fisk, frukt, bad, etc. under de månader de uppehöll sig vid staden. Men endast under förutsättning att de hade tagit med sig varor för försäljning. Dessutom slapp ruserna betala tull. I gengäld var de strängeligen förpliktade att inte bruka våld och att hålla sig till Sankt Mamas kvarteret strax utanför själva Konstantinopel. Ruserna fick bara inträda i staden genom en enda port, alltid obeväpnade och i grupper av 50 man, åtföljda av en bysantinsk officer. För varje nytt avtal mellan nordbor och greker blev kommersen allt mer noggrant reglerad. År 1945 beslöt de rusiska och bysantinska myndigheterna att de köpmän som hädanefter färdades från Gårdarike till Konstantinopel skulle vara försedda med skriftliga certifikat som garanterade att de var ute i fredliga ärenden. I dokumenten skulle anges exakt hur många båtar som hade gett sig av söderut från hamnarna vid Dnieper. I samma avtal förbjöds ruserna att bli kvar i Konstantinopel över vintern och ett tak sattes för hur mycket siden de fick lov att köpa. Inte mer än till ett värde av 50 pesanter.